Купальское. Юдольное. И платим мыто за все, что выпаде в дорозе. Найперш за пыл да за каменье, за град и за нещаду спеки, але и за глыток с крыницы, и за липовы пах мядовы, и за стяжину пра двачыма, и за валошку каля сэрца. А купалка зноў гукай, ночкі цёмнай не баяцца, кветку папараць шукаць. Паненькавала за свой век нямала мар і памкненняў, і жаданняў я, а заклінаю так, як заклінала. Хай беражэ цябе, любоў мая, заступіць хай усе шляхі дарогі, любой нягодзе і любой слаце, каб, як хваробы роспачнай знямогі, ніколі не спазнаў твой доўгі дзень, які ты ёсць, і стаць якім гатовы, хай светлай будзе лёсу каляя, ад злой няўдачы, ад ліхой намовы, хай беражэ цябе, любоў мая. За сэнс высокі, што жыццё займела, за мой вясёлкаю замкнёны круг, дажджынкай шызай ці сняжынкай белай я прыпаду к табе і паўтару. Дзе б ты ні быў, якой бы ні была я, і кім бы для цябе ні стала я, хай над табою ластаўкай крыляе, хай беражэ цябе, любоў мая. Слухай, я люблю тебя, а ты не чуешь.